50 languages. 20. 20. Small talk 1. Small talk 1. Tundke end mugavalt. Tundke end mugavalt. Tundke end nagu kodus. Tundke end nagu kodus. Mida te juua soovite? Mida te juua soovite? Meeldib teile muusika. Meeldib teile muusika. Mulle meeldib klassikaline muusika. Mulle meeldib klassikaline muusika. Siin on mul CD-d. Siin on minu CD-d. Kas te mängite mõnda pilli? Kas te mängite mõnda pilli? Siin on mu gitarr. Siin on mu gitarr. Laulate te meelsasti? Laulate te meelsasti. On teil lapsi? On teil lapsi? On teil koer? On teil koer? On teil kass? On teil kass? Siin on mu raamatud. Siin on mu raamatud. Ma loen hetkel seda raamatut. Ma loen hetkel seda raamatut. Mida teile lugeda meeldib? Mida teile lugeda meeldib? Käite te meelsasti kontsertidel? Käite te meelsasti kontsertidel? Käite te meelsasti teatris? Käite te meelsasti teatris? Käite te meelsasti ooperis? Käite te meelsasti ooperis?